RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. 16 właśnie minęła, program trzeci Polskiego Radia. 10 dzień maja, jest piątek. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Artur Ewertowski. Co stało się w podstawówce w warszawskim Wawrze? Wyjaśnień chce rzecznik praw dziecka. Po śmierci ucznia zwraca się o informacje do policji i śledczych. Kilka godzin potrwają problemy na A4 w stronę Krakowa w Małopolsce. Ciężarówka z ryżem zderzyła się z inną ciężarówką i osobówką. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. To już jutro. Na Stadionie Narodowym będą wirtualne studia radiowe i nie tylko. Rzecznik Praw Dziecka chce wiedzieć, co stało się w szkole w warszawskim Wawrze. Mikołaj Pawlak ma zwrócić się w trybie pilnym o informacje do policji, prokuratury i kuratorium oświaty. Przypomnijmy, po godzinie 10 w szkole podstawowej doszło do sprzeczki dwóch uczniów. O tym, co stało się później, powiedział nam Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji. Jeden z chłopaków miał zaatakować drugiego niebezpiecznym narzędziem. Niestety pomimo reanimacji chłopak zmarł. Na miejscu w tej chwili pracują policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa 7 pod nadzorem prokuratora. Warszawskie Kuratorium Oświaty powołało sztab kryzysowy. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że sprawa wymaga wnikliwego zbadania. Również pod kątem oceny motywów i tego, jak wniesiono nóż na teren szkoły. Do Sejmu trafia specustawa dotycząca budowy oddziału Muzeum II Wojny Światowej na Westerplatte. Według twórców Sprawa i Sprawiedliwość przepisy mają pomóc przy realizacji inwestycji. Według władz Gdańska i opozycji to próba zawłaszczenia terenów na Westerplatte. Szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Cezary Śpiewak-Dowbór zapowiada, że zaapeluje do posłów, by nie przyjmowali tej ustawy. Teren ten powinien być dalej zarządzany przez miasto Gdańsk. Nie powinien być oddawany w tak osobliwym trybie jak specustawa w ręce Muzeum II Wojny Światowej, które, przypomnijmy, zostało w pewnym fortelu prawnym przejęte, jeśli chodzi o kierownictwo tego muzeum, przez działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Innego zdania jest wiceszef klubu radnych PiS Kazimierz Koralewski. Jak mówi, to rząd powinien mieć pierwszeństwo w działaniach na Westerplatte. Już w ubiegłym roku pojawił się konflikt o Westerplatte i więcej nie powinien mieć taki konflikt miejsca. To jest miejsce związane z wydarzeniami, które traktujemy jako patriotyczne. To rząd powinien, bez względu na to, jaka jest władza w Polsce, organizować wojskowe obchody rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej. Zgodnie ze specustawą wojewoda pomorski mógłby przyznać prawo do budowy obiektów na Westerplatte Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. A pierwsze czytanie projektu w Sejmie już w środę. Jeszcze przez kilka godzin potrwają utrudnienia na autostradzie A4 w stronę Krakowa po wypadku na wysokości Tarnowa. Opękła opona w cysternie przewożącej ryż. Kierowca przejechał na przeciwległy pas i zderzył się z ciężarówką oraz osobówką. Nikomu nic się nie stało. Na razie udało się udrożnić jeden pas ruchu w stronę Krakowa, co umożliwiło wydostanie się z korka tym kierowcom, którzy utknęli pomiędzy zjazdami. W dalszym ciągu cały ruch samochodowy od strony Rzeszowa kierowany jest zjazdem Tarnów Centrum na drogę numer 94, tak zwaną Starą Czwórkę. A to niestety oznacza, że zakorkowane są także drogi dojazdowe w centrum Tarnowa. I niestety ta sytuacja nie zmieni się jeszcze przez kilka najbliższych godzin. Z Tarnowa, Marcin Golec, Radio Kraków. Jeszcze jedna informacja z Małopolski. Jest szansa na to, że wykonawcy nowych odcinków Zakopianki wrócą do normalnego trybu rozliczeń z podwykonawcami i Generalną Dyrekcją Dróg. Będziemy płacić podwykonawcom z ominięciem włoskich firm Astaldi i Salini, mówi Jan Krynicki z Drogowej Dyrekcji. W obydwu przypadkach spodziewamy się, zgodnie z deklaracjami wykonawców, że płatności będą przywrócone do normalnej formy w kolejnych miesiącach, ale to zależy od formy finansowej wykonawców. Dwa nowe odcinki Zakopianki będą gotowe jeszcze w tym roku. Trzeci poprowadzony najdłuższym w Polsce tunelem w 2021. Będzie można zobaczyć nie tylko, jak pracują naukowcy, ale też samemu zostać naukowcem. Już jutro po raz 23 rusza piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Na Stadionie Narodowym będzie można spacerować po radiu. Technologia 360 stopni, specjalne okulary pozwoli Państwu zwiedzić studia radiowe, sale koncertowe, zobaczyć, jak przygotowuje się audycje, jak realizuje się koncerty. Zapowiadała dziennikarka Polskiego Radia Dorota Truszczak. Teatr Polskiego Radia przygotował słuchowiska, które pozwolą każdemu być w centrum wydarzeń. Specjalna technika, która tworzy iluzję dźwięku, obecności słuchającego w środku tego, co się dzieje dzięki specjalnym mikrofonom, ale to oczywiście szczegóły na pikniku. A początek o 11:00, wstęp darmowy. Hasło tegorocznego pikniku naukowego to my i maszyny. Więcej o atrakcjach powiem po 17:00. Zapraszamy do Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Upałów, proszę Państwa, nie będzie. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przed północą zanikające przelotne opady deszczu, także burze, wysoko w Tatrach opady śniegu. O właśnie. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. W drugiej połowie nocy nad ranem miejscami mgła. Temperatura... To jest mgła, tak? Dobrze. Temperatura minimalna od 5 do 9. Chłodniej będzie w kotlinach górskich. Na północnym zachodzie od 2 do 4. A wiatr słaby, umiarkowany z kierunków zachodnich. Na wschodzie kraju z kierunków południowych w czasie burz porywy do 65 km na godzinę. Prawie 6 minut po 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny, wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet komfort i ochrona. Uchroni cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To już niebawem, prawie 7 minut po 16. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie do 19.07. Trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Co w naszym programie do 19? Za kilka minut, proszę Państwa, połączymy się z naszym korespondentem w Kijowie i porozmawiamy o posiedzeniu Międzynarodowego Trybunału Praw Morza, który dziś zajmie się więzionymi przez Rosję ukraińskimi marynarzami. Uwaga kierowcy, to będzie duże ułatwienie. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło, że... W tym momencie wprowadzamy M-Pojazd, czyli dane z systemu CERP dotyczące dowodu rejestracyjnego ubezpieczenia OC na moim smartfonie. To już jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie 23. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Będzie mnóstwo robotów, będzie mnóstwo nowych technologii medycznych. Będzie można zobaczyć, jak obecnie leczymy różnego rodzaju choroby cywilizacyjne. No i samodzielnie również przeprowadzić na symulatorach operacje. Przyjrzymy się dziś wielorybom, tajemniczym i bardzo inteligentnym morskim gigantom. To jest zwierzę, które powinno być zaznaczane na mapach, gdyby nie to, że się rusza. Bo one są tak wielkie, że właściwie nasze wyobrażenia o zwierzętach przekraczają. Po 16.30 korespondencja prawie jak zwykle z Waszyngtonu, a po 17.20 co w mowie piszczy i Katarzyna Kłosińska. 8 minut niebawem po 16.07 trójek. Na początku 22. Zapraszamy do reklamy. Kup teraz w Mediamarkt. Zacznij spłacać po wakacjach. RRSO na 2 stycznia wynosi 0%. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 1800 zł i obowiązuje do 15 maja. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły na mediamarkt.pl. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz polskie ogórki gruntowe 42% taniej, 3,99 za kilogram. I borówki amerykańskie 11,99 aż za 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żyjemy w czasach maszyn. One wykonują za nas pracę. Pomagają w rozwiązywaniu problemów. Umilają nam czas. Ale czy mogą nas zastąpić? Jeśli chcesz się o tym przekonać, przyjdź na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem My i Maszyny. Sobota, 11 maja od 11 do 20. PGE Narodowy w Warszawie. Wstęp wolny. Relacje na wszystkich antenach Polskiego Radia i portalu polskieradio.pl. Na 23. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Sponsorem pikniku naukowego jest operator gazociągów przesyłowych Gaz System SA. Partnerem głównym jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, realizujące program operacyjny Rybactwo i Morze, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

To Santana w naszej piosence dnia. 14 minut po godzinie 16, program trzeci, audycja popołudniowa. Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza zajął się dziś sprawą rosyjskiego ataku na ukraińskie okręty wojenne w okolicy Cieśniny Kerczeńskiej. Do ataku, przypomnijmy, doszło 24 listopada ubiegłego roku. Rosjanie na wodach neutralnych ostrzelali ukraińskie jednostki, następnie zajęli je, no i do tej pory przetrzymują ukraińskich marynarzy. Łączymy się z Kijowem, tam Paweł Buszko. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Co może taki trybunał? Wezwie Rosję do zwolnienia marynarzy? Taką nadzieję ma Ukraina, natomiast wiadomo, że ta decyzja ostateczna nie zapadnie szybko, bowiem wiadomo też, że posiedzenie Międzynarodowego Trybunału Morza odbędzie się również jutro, ale to także nie będzie finał. Sprawa rozpatrywana będzie również w czerwcu. Procedury w tego typu przypadkach po prostu są długotrwałe. Jednak sama sprawa z punktu widzenia Ukrainy jest oczywista. To Rosja zaatakowała ukraińskie okręty wojskowe i zaaresztowała jednostki wraz z 24 marynarzami. Uczyniła to, jak argumentuje Ukraina, bezprawnie, bo odbyło się to nawet na ukraińskich wodach terytorialnych. Tak wyjaśniała przynajmniej przedstawicielka Ukrainy na rozprawie, wiceminister ukraińskiego MSZ Ołena Zerkał. Problem jednak w tym, że Rosja po aneksji Krymu uważa za swoje również wody wokół Półwyspu, czyli tam, gdzie doszło do incydentu. Kolejna rzecz podejmowana przez Ukrainę to status przetrzymywanych przez Rosję marynarzy ukraińskiej floty wojennej. Są oni w myśl prawa jeńcami wojennymi. Tymczasem Rosja sądzi ich w zwyczajnym sądzie za nielegalne przekroczenie granicy. Rozmawiałem z siostrą jednego z marynarzy, Władysława Kostyszyna, Ołeną Kostyszyną. Ona, tak jak i inne rodziny, jest przekonana, że Rosja więzi ich bliskich nielegalnie. To są przecież wojskowi. Zatrzymano ich bezprawnie na wodach należących do Ukrainy. Przecież to, co mówi Rosja, to zwykła nieprawda. Niestety, działania Rosji pokazują, że nie chce ona uwolnić naszych marynarzy. Nie na jaki kontakt, żeby ich odpuścili. Na rozprawie Trybunału w Hamburgu Ukrainę wspierają specjaliści międzynarodowego prawa morskiego. Dziś występował m.in. profesor Uniwersytetu w Utrechcie Alfred Suns. Ukraińcy zapowiadają, że również jutro i na rozprawie w czerwcu ukraińskich racji dowodzić będą światowej sławy specjaliści od prawa międzynarodowego i w szczególności prawa morskiego. Ukraina wniosła dziś do Trybunału o nakazanie Rosji natychmiastowego uwolnienia marynarzy i oddania jej okrętów jeszcze przed ostatecznym końcowym wyrokiem, bowiem były już tego typu precedensy. Nie wiadomo jednak, czy nawet w przypadku korzystnego dla Ukrainy orzeczenia Trybunału Rosja się do niego zastosuje, bowiem Rosja odmówiła po prostu uczestnictwa w posiedzeniach. Z Kijowa specjalnie dla Państwa Paweł Buszko. Bardzo dziękujemy za relację. 17 minut po 16, program trzeci. Siedem trójek na początku 22. zdd3@polskieradio.pl. 18 minut po 16. Tu trójka. Uwaga kierowcy, to nowość. Dane z dowodu rejestracyjnego, z karty pojazdu, także informacja o polisie. Wszystko to jest dostępne w aplikacji na smartfon. O szczegółach tej sprawy za moment. kierowcy! 21 minut po 16. Panie Tomaszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, ja chciałem pozdrowić maturzystów, ale chciałem też powiedzieć, że dzieci do komunii w maju idą. Jest dużo z tym radości, ale też przepraszam, dużo śmiechu. Mogę powiedzieć, z czego moja córeczka się wyspowiadała? Mianowicie? Napisała sobie na kartce, ćwiczyła i pierwszy grzech to był taki. Rodzice twierdzą, że bywam uciążliwa i chyba się z tym zgadzam. A drugi grzech to był taki, że bez poinformowania jednej lalce zamieniła ubranie drugiej lalki. I kto ma dzieci, to chyba czuje klimat. Pozdrawiam i trójkę i wszystkie dzieci do komunii i te, co matury robią. Do usłyszenia, panie Tomaszu. Wszystkiego dobrego. 22 minuty po 16. 7 trójek na początku 22. Dane z dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, także informacja o naszej polisie OC. Wszystko to znajdzie się w aplikacji na smartfon, ogłosiło dziś Ministerstwo Cyfryzacji. Właściciel samochodu będzie automatycznie ostrzegany przez własny telefon o tym, że na przykład kończy mu się badanie techniczne albo polisa ubezpieczeniowa. Policjanci muszą przygotować się na nowy sposób okazywania dokumentów podczas kontroli. Panie kierowcy, czy pan wie, co pan zrobił? Proszę dokumenty. Prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu. Jakie dokumenty? Ja tu mam aplikację. Łukasz Jachowicz z portalu rembacze.pl. Rozszerzona o M-Pojazd aplikacja M-Obywatel ma pewien sens, ponieważ ułatwia kontakty między poszczególnymi obywatelami. To znaczy nie musimy nosić ze sobą wydruku polisy, na przykład jeżeli mamy jakąś stłuczkę. W tym momencie wprowadzamy M-Pojazd. Dariusz Kubylis, szef projektu Ministerstwo Cyfryzacji. Czyli dane z systemu CEP dotyczące dowodu rejestracyjnego ubezpieczenia OC na moim smartfonie. Co to daje Kowalskiemu? Kowalskiemu daje to, że dane jego samochodów, ponieważ żeby te dane się wyświetliły na jego smartfonie, musi być właścicielem tego samochodu bądź współwłaścicielem. Wyświetlają mu się. Aplikacja mu przypomina o mijającym terminie ważności badania technicznego bądź ubezpieczenia OC. Dodatkowo właśnie w przypadku, kiedy chce komuś okazać te dane, czy to w przypadku ubezpieczyciela, czy w przypadku stłuczki, może je bezpośrednio z tego telefonu pokazać. Telefon komórkowy mamy przy sobie. Karol Manys, Biuro Prasowe Ministerstwa Cyfryzacji. Aplikacja działa również bez dostępu do sieci. Mając ten telefon przy sobie i korzystając z aplikacji M-Obywatel, nie tylko możemy przy pomocy smartfona potwierdzać swoją tożsamość w różnych sytuacjach, ale teraz możemy mieć również dane dotyczące naszych pojazdów. Pod wpływem pewnych przyzwyczajeń policjant z automatu powie: proszę, prawo jazdy, dowód rejestracyjny i OC. Podinspektor Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Natomiast co do zasady, policjant nie powinien wręcz żądać tych dokumentów, a obywatel nie musi tego przy sobie mieć. Poza prawem jazdy. Poza prawem jazdy. Prawo jazdy jest obowiązkowe i ten dokument należy okazać przy kontroli. Prawo jazdy jeszcze rzeczywiście musimy ze sobą wozić, natomiast wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury pracujemy nad tak zwanym pakietem deregulacyjnym i zmierzamy do tego, żeby kierowcy mogli wsiadać do samochodu również bez prawa jazdy. Poproszę pamiętać, że te dane wszystkie znajdują się w systemie CEPiK, do którego służby mają przecież dostęp. Bardzo mnie cieszy, że w Polsce coraz mocniej cyfryzujemy tę sferę dokumentów. Łukasz Zborarski, redaktor naczelny portalu brd24.pl. Możemy mieć już dzisiaj dostęp do tych samych rzeczy, które są w dowodzie rejestracyjnym online. Możemy mieć dowód rejestracyjny w komórce, dowód w komórce. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze nie bardzo mamy po co mieć te aplikacje, bo użyteczność jest niska. Mało gdzie możemy to wykorzystać. Przepisy, które pozwalają na jazdę bez dowodu rejestracyjnego, obowiązują tylko w Polsce. Jeżeli ktoś wyjeżdża za granicę, planuje takie wyjazdy, to zdecydowanie powinien wozić się ze sobą i mieć dowód rejestracyjny i potwierdzenie polisy OC. O aplikację pojazd pytał Tomasz Jeleński. A co jeśli wyczerpie się bateria, a ładowarki brak? 25 minut po 16. Pan Bono ma dziś urodziny i dlatego moje trójkowe koleżanki zażądały tego utworu. Chociaż jak Michał miał urodziny, to specjalnej piosenki nie było. Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it, leaves you, baby. You don't care for it. Urodzinowo YouTube. Tymczasem prawie 16.30, czas na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Ministrowie, którzy kandydują do Europarlamentu, nie będą pracowali w ostatnich dwóch tygodniach przed głosowaniem. Pójdą na urlop i skupią się na kampanii, mówi premier Mateusz Morawiecki. Uzgodniliśmy z większością ministrów, że ci, którzy są zaangażowani i chcą teraz bardzo intensywnie pracować przy swojej kampanii, to chcą wziąć urlopy. Pani minister Zalewska na przykład dzisiaj była nieobecna, bo jest zaangażowana już w swoje zadania kampanijne. Podobnie inni ministrowie. Premier powtórzył, że ewentualna rekonstrukcja rządu nastąpi dopiero po wyborach, gdy będzie wiadomo, którzy z ministrów i wiceministrów wyjadą do Brukseli. Wybory do Parlamentu Europejskiego już 26 maja. Zastrzyk pieniędzy dla Narodowego Funduszu Zdrowia. W przyszłym tygodniu składamy do parlamentu propozycję zmian planu finansowego NFZ-u. Nasza propozycja to 100 miliardów złotych już w tym roku, poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski. Trzy osoby utonęły w wybrzeże Tunezji, gdy wywróciła się łódź przewożąca 70 migrantów. Dziesiątki osób uważa się za zaginione. Wcześniej tunezyjska agencja prasowa informowała, że udało się uratować 16 pasażerów. Uwolniono czwórkę zakładników wziętych do niewoli w Beninie i przetrzymywanych w Burkina Faso. Informację oficjalnie potwierdził Pałac Elizej. Uwolnieni to dwóch Francuzów, Amerykanka i obywatelka Południowej Korei. Francuzi spędzali urlop w Beninie, gdy 1 maja zostali porwani i uprowadzeni do sąsiadującej z tym krajem Burkina Faso. Towarzyszącego im przewodnika znaleziono martwego. Zakładników uwolnili francuscy komandosi. Himalaiści polskiej zimowej wyprawy

Easy Rider. Specjalnie dla pana Michała i dla kolegi Wałkuskiego w Waszyngtonie. Marek Wałkuski, witam pana, bo pan jest dzień taki... dobry. Taki pan easy, wiedział chyba, easy donieśli panu, że odpaliłem motocykl. Tak, właśnie, bo wczoraj nastąpiła, słyszałem, inauguracja sezonu motocyklowego i o to chciałem zapytać, czy silnik odpalił? No brzmi... Chociaż pan? Chociaż ja zawsze wiosną mam problemy z motocyklem, bo on się przez zimę akumulator rozładowuje i potem... Ale coś tam przerywa chyba, nie? Nie, to nie ten. To nie ten motocykl pan odpalił? To nie ten motocykl, to sąsiada. Aha. Ten pierwszy to był mój. Ale ja nie wiem, czy to tak zdrowo dla silnika tak przegazowywać, proszę pana. Tutaj pan chyba troszkę przesadził. No, tak czy inaczej, szerokiej drogi panu życzę. Co ciekawego w Stanach, co w prasie, co w mediach, w telewizji? Wiem, że w czerwcu nasza para prezydencka odwiedzi Waszyngton, odwiedzi Biały Dom. Oficjalnie chyba strona polska poinformowała o tej wizycie. To potwierdza pana zdaniem taką wolę budowania dobrych, wręcz przyjacielskich relacji z Polską? No, na pewno warto odnotować, że to jest kolejna wizyta w ciągu, nie wiem, ostatnich 7-8 miesięcy nie tylko prezydenta Polski, ale pary prezydenckiej, więc jest to znaczące. Na przykład Angela Merkel po raz ostatni była tutaj w ubiegłym roku w kwietniu, ile dobrze pamiętam. Także no, rzeczywiście jest to znaczące. Ja tylko podkreślę, że strona amerykańska na razie oficjalnie nie potwierdziła tej wizyty. Nie znamy też daty, znamy nieoficjalnie. Wiemy, że będzie to 12 czerwca, ale to ze strony polskiej. Biały Dom na razie oficjalnego komunikatu nie wydał, no ale jak już polska strona mówi, że wizyta będzie i nieoficjalnie znamy tę datę, no to myślę, że już możemy powiedzieć na pewno, że prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką kolejny raz odwiedzi prezydenta Trumpa i pierwszą damę USA Melanię. Główne tematy rozmowy to pewnie baza amerykańska w Polsce albo kwestia zwiększenia obecności amerykańskiej w Polsce, kwestie energetyki. To wszystko, o czym rozmawiamy. rozmawiamy między Polską a Stanami Zjednoczonymi. No ale myślę, że to podkreśla rzeczywiście bardzo dobre stosunki pomiędzy rządem Donalda Trumpa a polskim rządem w tej chwili, z jakimi mamy do czynienia. Tymczasem nastąpi zmiana na stanowisku sekretarza obrony USA. Kto obejmie to stanowisko? Patrick Shanahan, jeszcze niedawno nieznany urzędnik Pentagonu, on był wiceministrem obrony za czasów generała Mattisa. Nie słyszał nikt o nim do momentu, kiedy generał Mattis podał się do dymisji, informując o rozbieżnościach pomiędzy nim a prezydentem Trumpem, które dotyczyły między innymi wycofania amerykańskich wojsk z Syrii. Prezydent Trump ogłosił to, właściwie zaskoczył Pentagon i generała Mattisa takim ogłoszeniem. To była kwestia relacji z NATO, z tradycyjnymi sojusznikami w ramach NATO. Mattis podał się do dymisji i Patrick Shanahan, który był jego zastępcą, objął to stanowisko. Przez 4 miesiące, to najdłużej w historii, był tymczasowym szefem Pentagonu, dlatego że zarzucono mu, że preferował, przynajmniej w publicznych wypowiedziach, firmę Boeing, w której wcześniej pracował. Te oskarżenia o takie preferencyjne traktowanie Boeinga się nie potwierdziły. Niedawno stwierdzono, że nie doszło do naruszenia ani prawa, ani zasad etycznych. No i wiemy już, że prezydent Trump nominuje go na stanowisko sekretarza obrony, o czym wczoraj poinformował Biały Dom. Co istotne w tym wszystkim, to to, że Patrick Shanahan, w odróżnieniu od generała Mattisa, postrzega swoją rolę jako wykonawcy woli czy polityki prezydenta Donalda Trumpa. No właśnie, tak jak Mattis miał swoje zdanie w wielu sprawach i spierał się z Białym Domem w wielu kwestiach dotyczących polityki obronnej, tak Patrick Shanahan postrzega swoją rolę jako przedłużenie, jak to powiedzieć zgrabnie, myśli pana prezydenta. Tak, dokładnie tak. Dobrze, a jakie to może mieć znaczenie dla nas, zmiana na tym stanowisku w kontekście naszych ambicji, czyli to może mieć tego, wpływ, o czym rozmawiamy, zwiększenia obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce? To może mieć wpływ na to, w jaki sposób, czy w jaką stronę potoczą się te rozmowy, bo z nieoficjalnych informacji wynika, że Biały Dom był bardziej przychylny idei zwiększenia czy wzmocnienia obecności amerykańskiej wojskowej w Polsce. W każdym razie chciał iść dalej niż urzędnicy struktury czy tradycyjni urzędnicy Pentagonu, tak jak generał Mattis. No zobaczymy. W każdym razie na pewno w tej chwili Pentagon będzie bardziej ramieniem Białego Domu i prezydenta Trumpa niż powiedzmy miejscem, które kwestionowało politykę Białego Domu w tej sprawie. Skoro rozmawiamy o stanowisku sekretarza obrony, no to warto i wręcz trzeba zapytać o ten jakże istotny wątek, mianowicie nie brak opinii, że Stany Zjednoczone przygotowują się do wojny z Iranem. Co na to odpowiada prezydent Trump? Prezydent Trump mówi, że zawsze jest ryzyko wojny. W ostatnich dniach to ryzyko trochę wzrosło, dlatego że Amerykanie wysłali na Bliski Wschód grupę lotniskowca Abraham Lincoln, o czym poinformował doradca prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton. Wysłali bombowce B-52, no więc to jest oczywiste, że w sytuacji, kiedy dochodzi do tego typu kroków ze strony Stanów Zjednoczonych, a to napięcie w relacjach z Iranem jest coraz większe. Amerykanie ostatnio wprowadzili też dodatkowe sankcje. No to rację ma prezydent Trump, że jest ryzyko wojny większe niż kiedy tego typu działania i kroki nie mają miejsca. Natomiast zapytany o to podczas wczoraj, podczas takiej mini konferencji prasowej, prezydent Trump powiedział, że właściwie to on chciałby, żeby Irańczycy do niego zadzwonili, siedli do stołu, dogadali się i że jest otwarty na negocjacje, a właściwie tylko od Iranu chce tego, żeby pozbyli się na trwale broni jądrowej. Także oczekiwania niewielkie ze strony prezydenta Trumpa. Często odwiedzamy w rozmowie Colorado. Tymczasem coś ciekawego wydarzyło się w Denver. Ponoć bardzo popularne są tam grzybki halucynogenne. Coś pan wie na ten temat? No właśnie tam zdekryminalizowano. Właśnie odbyło się referendum w ostatnich dniach w sprawie dekryminalizacji. Ja nie wiem dokładnie, nie znam się na tych grzybkach, ale Denver stało się pierwszym amerykańskim miastem, które zdekryminalizowało grzybki halucynogenne. One nie zostały zalegalizowane, ale policja dostanie, jeżeli to zostanie potwierdzone, bo liczenie głosów jeszcze się odbywa, no ale wszystko wskazuje na to, że tak. Policja dostanie polecenie, by nie ścigać osób, które te grzybki zrywają i spożywają. Jest to o tyle ciekawe, że cała inicjatywa, to była inicjatywa grupy kilku osób, które zebrały się, stwierdziły, że tego rodzaju substancje właściwie nie są za bardzo szkodliwe dla zdrowia i że spróbują to przeforsować w referendum. Okazało się, że padło to na podatny grunt. No i miasto Denver jest pierwszym w Stanach Zjednoczonych, gdzie tego rodzaju grzybki będzie można sobie bezkarnie spożywać. Padło na podatny grunt, ponieważ wcześniej, o czym pamiętamy, w tym stanie zalegalizowano marihuanę. Tak, ale niedobra wiadomość dla palaczy tytoniu, dla palaczy papierosów. Otóż Beverly Hills pod Los Angeles może być pierwszym amerykańskim miastem, które niemal całkowicie zdelegalizuje papierosy. Walka z tytoniem trwa, ale ona do tej pory posuwała się głównie do tego, że zakazywano palenia w różnych miejscach. Natomiast Beverly Hills może być pierwszym amerykańskim miastem, które zdelegalizuje nikotynę. Poza kilkoma miejscami typu hotelami czy tam palarnią cygar. W pozostałych miejscach Beverly Hills palenie papierosów, sprzedaż papierosów będzie nielegalna. Słyszałem, że policja odwiedziła na przedmieściach Los Angeles pewnego bardzo poważnego kolekcjonera. No tak, policjanci mówią, że jeszcze takiego składu broni w prywatnym domu nie znaleźli. 1000 sztuk broni znaleziono w domu pewnego mieszkańca Los Angeles. 30 policjantów przez 12 godzin. Może to wszystko do samoobrony. No, trudno powiedzieć, czy potrzebuje pan aż 1000 sztuk broni, wśród których są pistolety, strzelby, karabiny, broń zabytkowa do samoobrony. W każdym razie 30 policjantów przez 12 godzin wyciągało z mieszkania, wynosiło z mieszkania tę broń, potem złożono to na podwórku. W Stanach Zjednoczonych nie ma limitu posiadania broni. Jakby chciał pan mieć 2000 sztuk broni, to również może pan posiadać, także sam fakt, że ktoś zgromadził ponad 1000 sztuk broni, nie jest niczym nadzwyczajnym, natomiast w tym przypadku ktoś doniósł, że właściciel tej broni sprzedaje nielegalnie broń ofensywną, a to już w Stanach Zjednoczonych jest zakazane, w związku z tym wkroczyła do akcji policja. Natomiast cały czas nie wiadomo, i to jest wielka zagadka, do czego właścicielowi tej broni ponad 1000 sztuk pistoletów, karabinów i strzelb było potrzebne. Czas na napad, drogi panie. No tutaj pana rozczaruję. Nie mam pana, dla pana napadu w tym roku, bo w tym tygodniu. Aha. Bo wszystkie były takie tradycyjne. Ktoś tam wchodzi do banku, wyciąga notatkę albo broń, prosi o pieniądze, odjeżdża, albo ucieka, albo zamawia taksówkę. Nic nadzwyczajnego. W związku z tym może Polish joke panu opowiem w ramach rekompensaty. No jeśli nie jest ryzykowny, bardzo proszę. To z tych łagodniejszych może. Słyszał pan o Polaku, który wystrzelił w powietrze z łuku? Strzałę z łuku? Nie, nie słyszałem. Nie trafił. Wciąż popularne są takie żarty w Stanach? Nie, już prawie nie. Dowcipy etniczne przestały być popularne. Ale ja ostatnio książeczkę taką sobie kupiłem i powiem panu, że niektóre są naprawdę zabawne. Ukłony i pozdrowienia dla żony. Co dobrego u dobrodziejki? A wszystko dobrze, dziękuję, jest bardzo miła. Bardzo proszę. Uprzejmy być chciałem, tak. Mam dla pana jeszcze niespodziankę, jak zwykle muzyczną na koniec. Tak pomyślałem, że wie pan, częściej, bo to mi się rzadziej zdarzało, częściej sięgać będę po polskich twórców. I oto jeden z artystów pańskiej młodości. Ciekawe, czy pan rozpozna, spróbujmy. To sięga pan do lat 20. ubiegłego wieku? Nie, no aż tak to nie, no. Bez przesady, ale... A pan się urodziny świętował kilka dni temu. Proszę pana... Pan to ma pecha. Wie pan, ja mam już powoli wrażenie, że urodziny mam co tydzień. A pan nie? Ja się czuję jak 30-latek cały czas. A nie wygląda pan. Pozdrawiam. Siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie pali. A tłum szalał, hiszpański walcut ten wyprawił i wszyscy śmiali go tak. Cała sala śpiewa z nami, tańcząc walca walczyka parami. Na tym balu, nad palami, takim co się pamięta latami. Gdzieś Hiszpania za górami, a tu zima, karnawał jest z nami. Raz się żyje zakręćmy walczyka, ten raz hiszpański walczyk coraz. Ten pan, smętny pan, zdenerwował się, proszę państwa, okropnie, pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tan, walcz hiszpański mu dodał odwagi. Z tłumem szalał, hiszpański walcut ten wyprawił i wszyscy śpiewali go tak. Ta sala śpiewała. Marca Walczyka parami. Na tym balu, nad balami, takim co się pamięta latami. Gdzieś Hiszpania za górami, a tu zima, karnawał jest z nami. Raz się żyje, zakręćmy Walczyka ten raz. Hiszpański Walczyk zaraz. Cała sala śpiewa z nami. La la la la la la la la. Na tym balu, nad balami, la la la la la la la la la la. Gdzieś Hiszpania za górami, la la la la la la la la la la. Raz się żyje, zachęćmy Walczyka ten raz, hiszpański Walczyk zaraz. Cała sala śpiewa z nami, la la la la la la la la. 9 minut do 17. Program trzeci. Przeniesiemy się, proszę państwa, teraz do Londynu. Tam Adam Dąbrowski. Witam. Dzień dobry. Kłaniam się. Dzień dobry. Finał Ligi Mistrzów. Liverpool, Tottenham. Finał Ligi Europy. Chelsea, Londyn. Arsenal, Londyn. No, chyba takiego rozstrzygnięcia to nawet wierzący zawsze w swoje drużyny angielscy kibice nie przewidzieli. No to prawda. Lista zupełnie bezprecedensowa. Absolutna dominacja Anglików. Poziom jest tu bardzo wysoki. W tym momencie Premier League to najlepsza liga krajowa w Europie, a w konsekwencji najlepsza na świecie. Tak mówi trener Sarri, trener Chelsea. Chyba wiele osób się teraz z nim zgadza. Troszkę się panowie z Chelsea namęczyli wczoraj z tym Eintrachtem, no ale w końcu po karnych się udało. A z kolei niemiecki trener Liverpoolu Jurgen Klopp, można powiedzieć, że wsadza angielskim gospodarzom taką lekką szpileczkę i jest to brexitowa szpileczka. Myślę, że to zbyt szybko się nie powtórzy, ale to bardzo miłe. Cóż, najwyraźniej angielskie kluby bardzo, bardzo chcą pozostać w Europie. No, na razie pozostaną do końca października prawdopodobnie, bo do tego momentu został odłożony Brexit. Powody tej angielskiej dominacji w świecie futbolu? No, cóż, przewidywalne. Money, of course, takes the best players from Italy. Pieniądze przyciągają najlepszych graczy z Włoch, Hiszpanii czy z Niemiec. Weźmy Arsenal. Z przodu mają moc wartą 110 milionów funtów. Aubameyang i Lacazette. W pewnym momencie to po prostu musi dać jakieś rezultaty. Tak mówi w BBC Guillaume Balagh, dziennikarz piłkarski. No, co tu dużo mówić, ten tydzień wyzwalał w statecznych raczej Brytyjczykach emocje nietypowe. Oto jak na tę bramę dającą awans Spurs w ostatnich sekundach środowego meczu z Ajaxem zareagowało szacowne, jakby nie patrzeć, trio komentatorskie Gary Lineker, Glenn Hoddle, Rio Ferdinand. Limit emocji wykorzystano już do końca miesiąca. Ale, żeby nie było tak różowo, to, że mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu, powoduje też kłopoty bez precedensu, bo ten system przydzielania biletów na finały działa tak, że różne kraje dostają pulę biletów na długo, zanim wiemy, kto gra w tych finałach. No i stadion w Madrycie pomieści 67 tysięcy ludzi, ale ta pula angielska wynosi tylko 17 tysięcy. Jeszcze gorzej jest w Baku. Ten stadion jest nieco większy, 68 tysięcy, tylko co z tego, skoro dla Anglików przewidziano, no uwaga, uwaga, 6 tysięcy miejsc. Problemów z logistyką nie koniec. Pytanie, jak dotrzeć na te finały. Madryt, a, wiadomo, pół biedy, ale ja sprawdziłem, jak dotrzeć do Baku. Londyn ma 5 lotnisk i co? Jak się okazuje, że jak chce się dotrzeć do Azerbejdżanu, to okazuje się, że nic z tego nie wynika. Z Heathrow najtańszy lot z przesiadką to już teraz koszt 1400 funtów, a i tanie linie też nie są takie tanie, 500-600. Cóż, drodzy Anglicy, zachciało się masowych awansów do finałów? No to teraz trzeba cierpieć. Z Londynu dla państwa dziękujemy. Adam Dąbrowski. Tottenham walczący z Ajaxem, jak pamiętamy, zachwycił w 35 minut 3 bramki do przerwy 2-0 dla Ajaxu. No a to, co zrobił Liverpool, nie miało prawa się zdarzyć. A jednak... And don't be afraid of the dark. Panie Michale, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo, serdecznie pana ściskam, chociaż jestem daleko od pana. Aż tak. Panie Kubo, jest pan chyba jedynym radiowym redaktorem, który wyciąga tak piękne melodie, tak piękne piosenki. Połomski jest takim piosenkarzem młodości moich rodziców. Są w domu jeszcze płyty czarne, ja mam płytę już CD w domu, ale powiem panu,